और उनकी कौम के लोग उनके पास दौड़ते हुए आए, और इससे पहले वो बुरे काम किया ही करते थे। लूत ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा पाकीज़ा हैं, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा न करो। क्या तुम में कोई एक भी भला आदमी नहीं है?